Unaendelea kutega sikio mpenzi msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Bado kuna watu wasiotambua mashirika ya bima kuhusu matibabu mkoani Kayanza. Hali hiyo inajiri wakati mashirika hayo yanakaribia 13 mkoani humo. Serikali ya Burundi inatakiwa kuunga mkono wakulima kupitia utafiti kuhusu mbegu asilia zinazoweza kuzalisha mavuno mazuri. Kiongozi wa muungano wa vyama vya wakulima anatoa wito huo kufuatia uhaba wa mbegu chotara. Nchini Ufaransa, Rais Emmanuel Macron asema hatateua serikali mpya kabla ya kumalizika kwa michezo ya Olimpiki. Kuna bila shaka hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kayanza wanakili kwamba hawajui kuwepo kwa mashirika ya bima kuhusu afya. Mwakilishi wa jukwaa kuu ya kudumu ya tume ya taifa ya hifadhi ya jamii mkoani humo anasema kuwa wengi wanapendelea kadi ya usaidizi wa kimatibabu inayopatiwa watu wanao mapato kidogo, ingawa watumiaji wa kadi hizi wanalalamika kuwa katika miundo mingi ya huduma za afya wananyimwa baadhi ya dawa zilizoagizwa na daktari. Rosine Dusabe anaonyesha kuwa takriban vyama 13 vya afya ya jamii vinafanya kazi katika mkoa wote wa Kayanza. Patrick Nsengi Yumva ana mengi zaidi. Leo wakazi wa mkoa wa Kayanza tuliozungumza wanaeleza kwamba hawajui kwamba kuna shirika za bima ya afya zinazotumikia humo. Wanasema kwamba kishambuliwa na magonjwa hujitibisha kwa kutumia kadi nyingine kama maarufu kwa ufupi wa Kifaransa, japo raia hao hulalamikia hali ya kuwa kuna madawa ambayo hawaruhusiwi kupewa wakijitibisha kwa kutumia kadi hiyo. Ingawa wasema kwamba hawajaingia katika mashirika ya bima ya afya katika jamii, wanabaini kwamba ni muhimu sana kuwa katika mashirika hayo. Lozine Dusabe, mwakilishi mkoa ni Kayanza wa kiongozi katibu wa idara ya akiba na ulinzi wa jamii kwa raia, anasema kwamba idadi ya raia walio katika mashirika ya bima ya afya ni ndogo sana mkoani Kayanza. Na sababu aeleza kiongozi huyo ni kwamba raia wengi hutumia kadi maarufu kama kwa ufupi wa Kifaransa na wakiwa pia si wanyonge. Lozine Dusabe aitaka serikali ya Burundi kuchunguza sana utumiaji wa kadi hiyo kwa raia. Tuwajulisha kwamba nchini Burundi idadi ya raia walio katika mashirika ya bima ya afya ni ndogo sana kwa 2% tu. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva kutoka mkoani Kayanza. Daima katika ukurasa wa afya, madhara ya vinywaji vikali hutofautiana kulingana na mtu binafsi, lakini pia hutegemea kiwango cha pombe kilichomo kwenye kinywaji hicho. Ufafanuzi uliotolewa na mkurugenzi wa mpango wa taifa wa kupambana na magonjwa sugu, huku hakionyesha kuwa kuna baadhi ya sababu zinazochangia kutovumilia kwa pombe kama vile unywaji pombe kwenye tumbo tupu. Anaonyesha kuwa unywaji wa pombe kupita kiasi huongeza hatari ya kupata magonjwa kama vile ugonjwa wa figo, ambayo yanaweza hata kusababisha kifo. Anatoa wito kwa watu kunywa pombe kwa kiasi kisichozidi. Anasema hayo wakati hivi majuzi kituo cha kuchunguza vigezo BBN kilichukua hatua ya kupiga marufuku uzaji wa kinywaji kinachojulikana kama Sapo. Na raia wenyeji wa kijiji Bugera tarafani Kirundo waomba maji safi. Wanaeleza kutumia maji ya ziwa Gwihinda. Wanahakikisha kuwa magonjwa yanayojitokeza mara nyingi ni yale yanayosababishwa na usafi mdogo. Wanaomba suluhisho la tatizo hilo wakieleza kuwa wanachota maji mbali kwa karibu kilomita 5. Kandarasi wa miundombinu tarafani Kirundo ahakikisha kwamba kuna mpango wa ugavi wa maji kutoka shirika Regideso, akieleza kwamba maji ya visiwani yaliyopatikana mahali hapo yalikuwa na chuma na kwa hiyo kuwa marufuku kutumiwa. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kirundo, Abraha Safari. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, tukiendelea na habari hii kwenye sekta ya kilimo. Wakulima wanaotumikia kwenye mto wa Muhara, Kagera, Ruhohera wanahofu kuwa hawatavuna mahindi kwa kiwango ridishi, miongoni mwa sababu wanazotaja ukosefu wa mbolea na mbegu. Wanafafanua kuwa mbegu zilipanda bei, hali inawafanya kushindwa kupata mbegu tosha kwa kukosa pesa. Hayo yalizungumuzwa katika harakati za uzinduzi rasmi wa kilimo cha mahindi bondeni kijijini Nyagatovu, tarafa ya Vumbi. Gavana Kirundo anawataka wakulima hao kuunda vyama vya ushirika ili kujiendeleza zaidi. Anyesi na Magaze ana mengi zaidi. Watu zaidi ya 4000 kutoka kwenye vijiji 8 vya tarafa ya Vumbi ndio wanaendesha kazi ya ulimaji katika bonde la eneo la hekta 200 kama inavyofahamishwa na mkurugenzi wa ofisi ya mazingira, kilimo na vifugo, Ria Zimana Leonidasi, ambaye anataja kuwa tani 6 za mbegu na tani 80 za mbolea ndio zinahitajika katika kilimo cha mwaka huu wa mahindi, huku akionyesha kuwa wanatarajia kupata tani zaidi ya 1000 kwa kilimo icho mwaka huyu kwa tani 5 kwa hekta. Wakulima wa mahindi katika bonde hilo wana wasiwasi kwa ukosefu wa mbegu na mbolea, huku wakionyesha kuwa uwezo wao ni mdogo kwa sababu kilo moja ya mbegu inapatikana kwa pesa 5000 na hii ni ngumu kwao kupata pesa hizo katika kipindi hiki wanapambana na kukimu mahitaji ya familia zao na kutafutisha vifaa vya kuanza mwaka wa shule Septemba. Gavana wa mkoa wa Kirundo anatoa wito kwa wakulima hao kuanzisha hazina ndogo ili kurahisisha upatikanaji wa mbolea na mbegu na shughuli zote za ulimaji katika bonde hilo. Aliwaita wakulima hao kutumika pamoja kwa kundi, itawasaidia kupata mavuno bora. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Anyesi na Umagaze. Na serikali ya Burundi inatakiwa kuunga mkono wakulima kupitia utafiti kuhusu mbegu asilia zinazoweza kuzalisha mavuno bora. Jamari Niyongabo, kinara wa muungano wa vyama vya wakulima nchini Burundi, FOPABU, anatoa wito huo wakati ambapo kuna uhaba wa mbegu chotara za mahindi. Na mke wa rais wa Jamhuri ya Burundi, Angeline Ndayishimiye, azindua mradi zero deshe, yani takataka sifuri mjini Rumonge. Angeline Ndayishimiye atolea wito wakazi wa Rumonge kulinda mazingira, hasa hasa milima inayozunguka mji wa Rumonge, na kuzingatia usafi wa viwanja vya utalii kama maji ya Mugara. Mji wa Rumonge unakuwa mji wa tatu ambako mradi huo umezinduliwa. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na wanariada 7 waliofuzu kuwakilisha Burundi katika michezo ya Olympic ya Paris nchini Ufaransa mwaka huu 2024 wanaweza kushinda tuzo na kupandisha uwezo iwapo watafanya vema katika michezo hiyo. Maoni ya LC wa Mahoro, mshindi wa zamani wa michezo ya kuogelea mjini Beijing, China, ilikuwa mwaka 2008. Jijini London, Uingereza, mwaka 2012, na ile ya Rio de Janeiro nchini Brazil mwaka 2016. Ni wakati ijuma hii ni siku ya uzinduzi rasmi wa michezo hiyo. Anatoa wito kwa wanariada waliowakilisha nchi ya Burundi kuhudhuria michuano hiyo kwa utulivu. Tumusikilize katika tafsiri ya mediatrice Ndikumana. Abanonotsi babarundi bari mu nkino za Jeux Olympiques. Ninaamini kuwa wanariadha wa Burundi waliopata bahati ya kushiriki michezo ya Olympic inayoanza rasmi leo Ijumaa mjini Paris watafanya vyema, kwa sababu hadi wafike kwenye hatua ya kuchaguliwa walitumika sana. Mategemeo yetu ni kwamba watafanya mida mizuri ili kuwashinda wenzio. Medali sio vibaya kuifikiria, lakini tufikirie hata viwango vya wanariadha tulio nao. Ni kweli wanaweza kuleta medali, ila itakapotokea wakishindwa tusiwalaumu, wanaweza kufanya mida mizuri kulingana na maandalizi waliofanya. Ni washauri tu ni kukaza buti, wajitowe wahanga, hasa kwa kutaka kusonga mbele, maana ndilo kusudi lao. Watumie muda ipasavyo, maana michezo ya Olympic inahitaji sana kujitoa. Wasiogope, kwa sababu medali sio lengo tu, kule watajifunza kuishi na wenzio kutoka kwenye pembe nne za dunia, maana huwa wakiishi pamoja, wakichangia mikahawa na vinginevyo. Kwa hiyo wawe wepesi wa kuelewa, ili yale watakayojifunza kule waje kuyachangia na wenzao ambao hawakubahatika kwenda kule. Itawasaidia sana. Elsi wa Mahoro, mshindi wa zamani wa michezo ya kuogelea aliyewakilisha Burundi. Na punde tunaendelea na habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Rais Emmanuel Macron amevunja ukimya wake wakati wa mahojiano kwenye vituo vya France 2, France Info na France Inter usiku ya Jumanne, usiku Julai 23. Haya ni mahojiano yake ya kwanza tangu duru ya pili ya uchaguzi wa wabunge Julai 7. Akishutumiwa na wapinzani wake kutotambua kushindwa kwake katika chaguzi hizi, mkuu huyo wa nchi ya Ufaransa amerejea kwenye mgogoro wa kisiasa uliofuatia kuvunjwa kwa bunge. Emmanuel Macron alisisitiza kuwa chama cha New Popular Front hakina wengi katika bunge la kitaifa na kukataa pendekezo la mrengo wa kushoto la kumteua mgombea wake Lisi Caste kwenye nafasi ya waziri mkuu. Na mahakama ya kijeshi ya Kinshasa siku ya Alhamis iliendelea na uchunguzi wa kesi inayomhusisha Corneille Nangaa, aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI na kiongozi wa vuguvugu la kisiasa la kijeshi la Alliance Fleuve Congo, tawi la kisiasa la kundi la uasi wa M23, pamoja na washtakiwa wengine 24 wanaotuhumiwa kuwa kwa uhalifu wa kivita, kushiriki katika harakati za uasi na uhaini. Wakati hayo ya kijiri, Marekani imetangaza kuwa imechukua vikwazo dhidi ya Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa Alliance Fleuve Congo, na baadhi ya washirika wake akiwemo Bertrand Bisimwa wa M23 na Charles Sematama, kamanda na naibu kiongozi wa kijeshi wa Twigwaneho, kundi lenye silaha linaloshirikiana na Alliance Fleuve Congo katika jimbo la Kivu Kusini. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri. Yeah.